Entrevista a l'artista Samira Badran, l'art com a anàlisi de l'ocupació israeliana a Palestina. Samira Badran actualment viu i treballa a Barcelona. Ha exposat la seva obra per diferents països arreu del món. De família palestina, Samira utilitza l'art per reivindicar la fi de l'ocupació israeliana i la pau per als palestins i palestines. Llavors, tota la meva adolescència ha estat sota l'ocupació del 67, de l'israeliana, sota l'ocupació israeliana. I considero que he viscut el meu contacte més fort amb l'ocupació. Clar que ha sigut quan era petita i veia els soldats que sempre estaven a tot arreu, si havien retencions també a les presons. És un sistema, és una manera de comportar amb els palestins ja del 67 fins ara, que és molt, molt estudiada per humiliar, per controlar i per fer la vida molt, molt difícil. Veia els canvis que han passat d'aquell temps fins ara. La manera ha canviat, però l'objectiu és el mateix. És fer la vida molt difícil als palestins per fer-los sortir de casa seva. També ens explica com l'art s'està convertint en una forma de resistència a Palestina. I també estan fent com una resistència cultural. La gent que, o sigui, en institucions que estan en Ramallah, per exemple, en Jerusalem, en Betlem, en Nablus, intenten connectar les ciutats entre elles, fent exposicions, fent residències d'artistes estrangers que venen a estar a Palestina i fan un treball relacionat amb la situació palestina. I això de poc temps està, cada vegada està agafant molt més força. Però sempre troben també amb el control israelià. L'artista ens parla de les diferents formes de resistència que adopten els palestins per fer front a l'ocupació i de la vaga de fam que estan duent a terme a dia d'avui més de 1.200 palestins a les presons israelianes. I ara una de les coses que estan fent els palestins dintre és aquesta, la resistència pacífica, estan buscant. O sigui, els palestins han buscat moltes maneres de lluitar. Han fet la primera antifada, que era l'antifada de la pedra, no ha funcionat. La segona antifada, que era molt més agressiva, tampoc ha funcionat. I la vaga de fam aquesta l'han fet, o sigui, una pràctica que l'han fet ja fa molt temps i ara continua a fer-ho. I la resistència cultural. O sigui, jo penso que la vaga de fam aquesta dels presoners és una manera com extrema de lluitar i veure que pot sortir d'això. Reflexiona sobre l'efectivitat de la resistència armada als territoris ocupats. Hi ha molta gent que creu que potser aquesta és l'única sortida, però tampoc és l'única sortida, jo no crec. Perquè estàs davant d'un estat que és molt poderós, o sigui, a on vas? Lluita armada d'aquí. Va, tens la resistència, clar, resistència armada que ha estat, però penso que és molt més, dona més fruit d'una resistència pacífica que armada, perquè al final que sortirà guanyant. Actualment està exposant la seva obra a Barcelona en el marc de la commemoració de la Nakba palestina. L'artista intenta transmetre les tensions, la injustícia, la violència i la por, una quotidianitat que viu diàriament la societat palestina. Podeu visitar l'exposició del 4 al 20 de maig a l'espai Ágora Catalunya, plaça Catalunya, número 9, quart, segona. Per a més informació, visita la web nakba2012.org.